Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal nimetil idamu el hal sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, İkramı, ihsanı dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz Teala iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir demet Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabımızın 452. sayfasında okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflere başlamadan önce başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ali'nin ashabımız, ashabının, etbaının, ahbabının, saadat ve meşayihimizin, sair mevtamızın ruhlarına hediye olmak üzere eseri telif eylemiş Gümüşhaneli hocamızın kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna hediye olmak üzere şehitlerin, fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına hediye almak üzere. Biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp salih ameller işleyip makbul sıfatlara sahip olup huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması dileğiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, büyüklerimize hediye edelim, öyle başlayalım, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz metnini demin okuduk. Nimel idam el hallu buyurmuş. Yani sirke ne güzel katıktır. Ne güzel katıktır sirke diye sirkeyi methetmiş. Sirke biliyorsunuz ekşi bir madde. Efendim biraz salataya falan koyarız biz. Salatanın keyfi yerine gelsin diye, yani keyfimiz yerini bulsun diye yaparız bu şeyi, koymayı. Onu bulamazsak limon sıkarız. Salata da zaten bizim asıl yemeğimiz sayılmaz. Yemeğimizin yanında iştahımızı açsın da keyfimiz yerine gelsin diye, soframız süslensin diye salatayı da ondan yapıyoruz. Yani bizim şatafatımız, bizim soframızdaki süsün, ziynetin haddi hesabı yoktur. Hiç yemek yok dediğimiz zaman kapıda karşılar hanım. Efendi bugün ne getirin, evde hiç yemek yok. Aç bakalım buzdolabını. Gel bakalım mutfağa. Duvarda patates torbaları asıldır, pirinç vardır, şunu vardır, bunu vardır, buzdolabı doludur, torbalar şeyler. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki sirke ne iyi gıdadır. O layık değil miydi? Yemeklerin en güzellerine o layıktı. Nimetlerin en yükseğine o layıktı ama dünyaya iltifat etmedi, kibir göstermedi, midesinin esiri olmadı, nefsine hizmetçi olmadı. Bizi de öyle yetiştirmek için hadis-i şeriflerinde nasihatler buyurdu. Tutana ne mutlu. Sirke ucuz bir gıdadır. Birkaç üzümü atsan bir kenara, biraz beklesen fışkırır, şey yapar, tuzlarsın. İşte sirke olur yani. Kolay, herkesin evinde bulunan bir şey. Efendimiz böyle sirkeye banardı, yerdi. Tamam. Doktorlar da söylüyorlar ki bu söz evet böyle tevazudan söylenmiş. Efendimiz mütevazı, şatafatlı yemek aramadı. Aylarca mutfak diye bir şey yok. Ocağından duman çıkmadı. Ateş yanmadı ki duman çıksın. İşte hurma yedi, süt var mı dedi, işte süt sağılmış getirilmişse onu içti, böylece idare etti. Evet, tevazuyu gösteriyor ama bir de diyorlar ki doktorlar, bu modern tıp bakımından da öyle. Zaten bütün yediğimiz şeyler, maddeleri mide parçalara ayırıyor, asli unsurlarına ayırıyor, amino asitler denilen şeylere ayırıyor. İşte burada da bu sirke denilen şey de onlardandır. Yani bütün öteki proteinler o malzeme ilk önce ayrılıyor. Ondan sonra ondan yapılıyor vücutta. Gene aslına bakılırsa, işin perde arkasına bakılırsa Efendimiz gene bir çok hikmetli bir söz tabii. Gene onda da çok büyük hikmetler var, hayırlar var buyurmuş. Ben böyle bir paça yemeğine çağrılsam bile giderim buyurdu Peygamber Efendimiz. Yeter ki muhabbet olsun. Yani adamcağızın eti bile yok da işte kesilen hayvanın bacağından şeyinden tencereye koymuş kaynatıyor kaynatıyor. Neresini yiyecek? Suyu işte. Ona dahi giderim buyurdu. Tevazu gösterdi. Bazen aç durdu. Öyle aç durdu ki midesi ağrıyor. Taş bağladı. Bir gün, iki gün yemek yemediği oldu. Sabahleyin eve gelip sorardı. Bir şey var mı yiyecek? Hiçbir şey yok ya Resulallah. Ben de zaten oruç tutmaya hevesliydim, meyyal idim. Oruç tutmaya niyet ediverdi. Öyle geçirdi vakti. Rabbimiz bize çok nimetler vermiş. Bizim bu belde Suudi Arabistan gibi değildir. Her şeyi vardır. Yani dağları, taşları nimet doludur. Her şeyi vardır. Verince nimeti de itmek olmaz. Çok şükür ya Rabbi verdiğin nimetlere ama şükrünü eda etmek lazım. Şükrünü bilmek lazım. Bunu Allah bize veriyor ama dünyanın başka yerinde yok. Herkese vermiyor. Afrika'da insanların resimlerini bazen gazetelerde çekiyorlar. Kaburgaları sayılıyor. Çocuklar böyle değnek gibi kalmış. Kimisi açlıktan ölmüş, kıvrılmış. Bunlar insan. Yani bizim Hazreti Adem atamızdan kardeşlerimiz. Onları görüyoruz hep. Şeyde öyle ülkeleri anlatıyorlar ki Asya'da da var böyle mahrumiyetli yerler. Yağmur yağdığı zaman solucan toplamaya çıkarlarmış. Onu yiyecek de şey yapacak. Yani Allah'ın çok mahrumiyetli memleketler varken bizi burada yaratması, bu nimetlere mazhar etmesi şükrünü ödeyemeyeceğimiz bir durumdur. Onun için Allah'ın verdiği bu nimetlerin kadrini bilelim. Şükrünü gücümüz yettiğince eda etmeye gayret edelim. Çünkü Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki şükür lafla değil. Çok şükür ya Rabbi verdiğin nimetlere. Bu basit bir şükür. Asıl şükür Rabb'in nimetini yedikten sonra ona asi gelmemektir. Nimetini yiyorsun, karnın doyuyor. Ondan sonra günaha git. Eğlence yerine git. Karnı doydu ya, eğlence yerine gidiyor. Sinemaya mı gider, Luna Park'a mı gider, tiyatroya mı gider, efendim yazlığa mı gider, daha başka kumarhaneye mi gider, meyhaneye mi gider ki karnı doydu ya, başka tasası kalmadı, günaha gidiyor. Halbuki şey yapması lazım, şükrünü eda etmeye çalışması lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اَذ۪يبُوا تَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Yemişseniz yemeğinizi Allah'ın zikriyle öğütünüz, eritiniz. Tesbih çekin, Allah deyin, la ilahe illallah deyin de öyle eritin diyor. Ama bu zamane insanları, eskiden beri de böyle şaşkın insanlar ola gelmiş. Allah bizi ve evlatlarımızı onlardan eylemesin. Nerede bir safalı yer görse hemen günaha kalkar orada. Ha buranın manzarası çok güzel, çok havalar, püfür püfür esiyor, çimen, çayır, ağacın gölgesi, getir içkileri. Getir mezeleri. Hadi bir de çalgı çengi getirirsen daha da iyi olur. Hemen günaha. Yani bu nimeti vermiş Allah çok şükür demiyor. Aksine günaha dalıyor. İnsanoğlunun bir acayip hali. Ama başına bir hal gelse kime yalvaracak? Yer sarsılmaya başladı. Zangır zangır zangır zangır. Ne yapacak? Allah diyecek. Kadıköy vapurunda ben şöyle bakarım, güleceğim de gelirdi. Lodos, şiddetli lodos, vapurun burnundan dalga vurduğu zaman öbür tarafını aşırtıyor. Bir giriyor, bir çıkıyor dalganın içine burnu. İşte buradan kalkacak, Kadıköy iskelesine yanaşacak. Bıdır bıdır bıdır bıdır herkesin dudağı kıpırdıyor. E ne oldu, siz böyle değildiniz yazın. Lodos olmadığı zaman böyle değildiniz. Hepsi dindar. Hepsi tesbihli. Hepsi dua. Ölüm korkusu var. Ölüm korkusu var. Ya batı verirse? Batı verirse o zaman başlıyor şeye. Zikre, tesbihe başlıyor. Ama böyle tehlike anında dua etmenin kıymeti yok. Rahatlık zamanında dua edenin duasını kabul eder Allah. Başı sıkıştığı zaman yani aklına hiç gelmiyor öteki zamanda da ya hasta olacak ya birisi ölecek efendim ya bir mali bir krize düşecek ya çocuğu olmayacak o zaman dolaşır hoca hoca. Yani bir istediği bir şey o zaman dolaşıyor. Sahih zaman yapmıyor. Büyük bir şeylik, namertlik yani. Mert olan insan şeyi bilir, nimeti vereni bilir, mün'imi hakikiyi bilir ve ona güzel kulluk eder. Utanır yani güzel kulluk etmeme. Yani hani nankör diyoruz. Ne demek? Nan Farsça ekmek demek. Nan ekmek demek. Nankör demek yani veren, kendisine ekmeği vereni görmeyen demek. Yani kendisine yemeği, ekmeği vereni görmüyor. Öyle olmak doğru değil. İnsan iyiliğe iyi muamele edecek, karşılık verecek. Hatta İyi insan başka bir kuldan kendisine bir kötülük bile gelse kötülüğe bile iyi muamele edecek. Yani asıl güzel huylu, ahlakı yüksek insanlar öyle insanlar. Mesela büyüklerimiz demişler ki iyiliğe iyilikle mukabele etmek her kişinin kârı. Herkes yapabilir bunu. İyilik yapmış karşısındaki, sen, o sana bir hediye vermiş, sen de ona bir hediye veriyorsun. O sana bir sıkıntılı zamanda yardımına koşmuş, sen de onun yardımına koşuyorsun. Herkesin işi diyor. Büyüklerimiz yani bu merhaleyi aşmışlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek, kötülüğe iyilikle mukabele etmek er kişinin kârı. Er kişi. Yani onun için baba yiğit olmak lazım. Aslan gibi olmak lazım ki o bana kötülük yaptı, ben ona kötülük yapayım demiyor. Bilakis Allah için kötülüğe de iyilikle mukabele ediyor. Öyle olmak lazım. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi tavsiye edecek kadar dedelerimiz faziletli olmuş, yükselmişler. İyiliğe iyilikle mukabele herkesin işi, basit bir iş diyor. Adamlar öyle yükselmişler ki o mübarekler küçümsüyorlar. Evine çağırmış, kapısından kovmuş. Evine çağırmış, kapısından kovmuş. Çağırmış, kapısından kovmuş. 70 defa diyorlar kitaplarda. İsterse 7 defa olsun. Çağırmış kapıya kadar, gel biz de yemek yiyelim diye. Eve içeri girmiş, yokmuş yemek, git demiş. Gene gelmiş, gene çağırmış, gene gitmiş, gene gelmiş, gene gitmiş, gene gelmiş. Sonunda ayağına kapanıyor. Efendim diyor, ben sizi denemek istedim. Kusuruma bakmayın, affedin beni diyor. Hakikaten büyük zatmışsınız diyor. Yani hiç kızmadınız diyor, çağırdınız, kovunca da bir şey demediniz, gittiniz. Yani git deyince gittiniz, gel deyince geldi. Aa evladım diyor, bunun büyüklük neresinde diyor, bunu diyor bizim Horasan'ın köpekleri bile yapar diyor. Çağırırsın diyor, gelir diyor, hoş dersin gider diyor. Bak ne kadar tevazu sahibi. Küçümsemişler yani, bu basit şeyler bunlar demişler. Daha yüksek, güzel huylara sahip olmak için çalışmış, çabalamışlar. E bizim zamane insanları İyiliğe kötülükle mukabele ediyor. Böyle insaf yani. Yani bu kadar nankörlük, bu kadar şeylik yakışmıyor. Allah bize edep nasip etsin. Edip, arif, kamil, şöyle zarif kul olmayı nasip etsin. Kaba saba, nimeti bilmez, iyilik yapanı anlamaz, efendim dostu düşmanı ayırmaz, böyle duygusuz insan etmesin. Nimet ta'am ezzebibu. Yeşiddül asaba ve yüzhibül vasaba ve yutfi'ül gadaba ve yutibun nekhete ve yezhebu bil balgamı ve yasfil levn. İkinci hadis-i şerif gene gıda ile açıldı. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde, nimet ta'am etzebib, kuru şey, üzüm ne güzel gıdadır diyor Peygamber Efendimiz. Gerçekten de güzel gıdadır. Sirke ne güzel gıda demiş. Gerçekten güzel gıdadır. Faydası vardır. Üzüm ne kadar güzel gıdadır dedikten sonra açıklamış. Diyor ki yeşil dül asap sinirleri takviye eder. Yani zayıf sinirli olmaz insan. Çelik gibi olur sinirleri. Sinirleri takviye eder. Ve yüz hibul vasap hastalığı def eder. İnsan öyle halsiz, bitkin, hasta filan olmaz. Ve yutfi'ul gadab insanın asabiliğini, gazabını söndürür. Sinirli, ateş gibi parlayıveriyor. Onu yedi mi geçer. Tatlılaşıyor diye yemek. Üzüm gibi oluyor insan. Şey yapınca gazabı gidiyor. Ve yatibun nekhe efendim ihtiyarlığı hoş eder. Yani şeyi, hastalığı, ihtiyarlığı, halsizliği efendim iyi eder. Halsizliği iyi eder. Ve yezhebu bil balgam balgamı söktürür. İnsanın içini yani hararet verir böyle. Hastalığını geçirtir, balgamını söktürtür. Ve yasfillevn veya yusaffillevn rengi de safileştirir. Rengi de güzelleştirir. Üzüm güzel bir gıdadır. Şeylerde doktorlar da bugün tıp da aynı şeyi kabul ediyor. Şimdi biliyorsunuz ummiyetle şeyimiz bizim bugünkü tatlı ihtiyacımız fabrikalarda yapılmış beyaz şekere dayanıyor. Ama öbür taraftan da tıp kitaplarını efendim mecmuaların, gazetelerin tıp köşelerini okuduğumuz zaman diyorlar ki aman 3 tane beyazdan sakın, 4 tane beyazdan sakın, işte şekerden sakın, undan sakın, yağdan sakın filan diye bir de öyle nasihat ediyorlar. Çünkü fazlası sıhhati şey yapıyor, doğru gelmiyor. Bu şekerleri bizim Osmanlılar zamanında Avrupa'dan getirmişler, kelle şekeri böyle. Suni şeker, fabrika şekerini getirmişler. Efendim bu şekerden size verelim. İhraç edelim size. Satalım bunlar. Ben demiş şöyle adamlarımı toplayayım biz danışayım demiş. Toplamış. Hocamız rahmetli anlatırdı. Allah şefaatini erdirsin. Yeniçeri ağası kalkmış pala bıyıklı şey baba yiğit adam. Demiş ki padişahım biz bu şekeri yersek onlar gibi cılız bacaklı kalırız demiş. E ne olacak biz pekmezi böyle alacağız. Bir içtik mi tamam. Ne soğuk tesir eder ne başka bir şey tesir eder. Onun şeyi de böyle şekeri de tam hakiki şekerdir. Böyle işin içine şunu bunu katılmamıştı. Eskiden dağlar taşlar her taraf üzümdü. Bağdı. Bağlar çok olurdu her tarafta. Şimdi onları söküyorlar. Kütükler, mütükler. Kimsenin o işe aldırdığı yok. Çikolata, şeker bilmem ne peşinde ama en zararlı şey. Yani çocuklara, büyüklere en zararlı şeylerden birisi. Efendim yağ yapıyor, kolesterolü arttırıyor, bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabii şeyler iyi. Bir de bizim Ankara'da bir dostumuz doktor var. Hoş halli, Müslüman, dindar. Diyor ki hani ilan vardır ya göğü ısıtamazsınız filan diye reklam yapıyor birisi. Göğü ısıtamazsınız. Şöyle yapın böyle yapın diyor. Diyor ki ne diye etrafı ısıtacağız diye uğraşıyorsunuz. Soba, kalorifer, şunu bunu. Üzüm yiyin. İçiniz ısınsın tamam diyor. Yani içiniz ısındı mı? Üşümedikten sonra Doğu Anadolu'da bizim vatandaştan bir tanesi yakayı bağrı açmış böyle gidiyor. Kar, kış, kıyamet vuu estiriyor. Birisi de böyle ağzını sarmış, başını sarmış, yakasını kaldırmış filan. Onun yanına kadar gelmiş demiş ki böyle bu kadar sarınma. O yaka bağrı açık Efe. Demiş bu kadar sarınma. Niye demiş soğuk. Demiş rüzgar soğuk bir yerden girdi mi dışarı çıkamaz üşürsün demiş. Ya, tabii o neden öyle oluyor? Demek ki insanın içi üşümediği zaman yaka bağrı açabiliyor. İçinin üşümemesi için de gıdanın sağlam olması lazım. Bayburt'tan bir yaşlı teyze gelmişti çarşaflı marşaflı bizim gıdamıza yemeğimize baktı kendi mahalli tabiriyle diyor ki eyle can mı baranır yani sizin bu yediğiniz şeylerle can kuvvetlenmez ki demek istiyor eyle can mı baranır böyle yemek yediğiniz şeylerle e nasıl olacak tereyağını ısıtırsın diyor içersin diyor o zaman işte sağlam olur filan diyor yani tabi tereyağını kim bulur nerede bulur bilmiyoruz da tabii gıdalarda bizim için fayda var. Yani gıdanın tabiisinde. Üzüm. Yediğin zaman hemen kana karışır şekeri. Çarçabuk kana karışır, hazmı da kolaydır, üzüm şekeri. O bakımdan bu hadis-i şeriflerdeki tavsiye edilen malzemeye itina etmek lazım. Üzümlerimiz bulunsun. Şöyle besni üzümleri vardır büyük. Efendim siyah üzümler vardır, kan yapar. Efendim işte onlardan arada böyle yemeli hastalıkları bu hadis-i şeriflerdeki şeylere bakarak, nasihatlere bakarak böyle sıhhati korumaya dikkat etmeli. Nimel beytü yedhuluhur racülül müslümü beytül hammam ve zâlike ennehu izâ dekhalehu seâlallâhel cennete ve seâze billâhi minennâr ve bi'setil beytü yedhuluhur racülül müslümü beytül arûsi ve zâlike li ennehu yurghibuhu fid dünya ve yünsihil âhire. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz mevzu değişti tabi hadisler değişince. Diyor ki, buyuruyor ki hadis-i şerifin metni manası şöyle. Nimet beytü ne iyi evdir. Ne güzel evdir. Nime ne iyi demek Arapçada. Nimet beytü ne iyi evdir. Yedhuluhur racülül müslümü. Müslümü. Müslüman adamın girmiş olduğu ev ne iyi evdir. Beytül hammam. Yani hamam dediğimiz yıkanmaya mahsus ev. Ne iyi evdir. Ve zâlike ennehu, sebebini de açıklıyor. Neden iyi dedi hamam denilen yere? İzâ dehalehu, içine girdiği zaman o evin, se'alallâhel cennete. Allah'tan cenneti ister. Ya Rabbi, bana cennetin nasip et. Ve ste'âze billâhi minennâr, ve Allah'tan Allah'a sığınır cehennemden. Ya Rabbi beni cehenneme sokma, cehennemden koru, bana cennetini ver diye girdiği o hamam evi ne güzel bir evdir. Buyurdu Peygamber Efendimiz. Buna mukabilde buyurdu ki bi'sel beytu, ne kötü evdir. Yedhuluhur racülül müslimu, Müslüman adamın girdiği ev ne kötü evdir. Beytül aruz, düğün evi, geldek evi, düğün evi ne kötü evdir ki. Ve zâlike, bu şu sebeptendir ki لِأَنَّهُ يُرَغِبِهُ فِي الدُّنْيَا, çünkü onu dünyaya teşvik eder, dünyaya meylettirir ve يُنْسِهِ الْآخِرَةَ, ahireti unutturur. Şimdi birazcık izah ederek bir daha manasına dönelim. Malum, hamam denilen şeyi Efendimiz yasak etti. Aman ashabım, işte yukarı illerde, Şam taraflarında bazı evler varmış, adına hammam deniliyormuş, oraya insanlar giriyorlarmış, çıplak yıkanıyorlarmış, siz oralara girmeyin dedi Peygamber Efendimiz. Yani hamamlara girmeyi yasaklayan hadis-i şerifler var. Neden? Çıplak giriyorlar, efendim avretler açılıyor, günahlar oluyor diye. Sonradan müsaade etti, ama nasıl müsaade etti? İyice örtünmek, peştemal tutunmak. Efendim avret mahallerini göstermemek, açmamak, başkasının bir yerine bakmamak şartıyla öyle müsaade etti. Şimdi ama esas itibariyle tehlikeli bir yer. Hamam denilen yer. Yani günah olabilme ihtimali olan bir yer. Gerçi insan yıkanacak, temiz olması için lazım filan ama günah ihtimali var. Ama böyle tehlikeli olmasına rağmen girerken ya Rabbi bana cennetini nasip et, beni cehennemden koru diyerek, cenneti düşünerek, cehennemden sığınarak böyle iyi niyetle girdiği zaman ne iyi ev olur. Niyete göre ne iyi ev diye methediyor Peygamber Efendimiz. Düğün evi de güzeldir. Diğerdeki evi de güzeldir. İnsan işte düğün yapıyor. Davullar, efendim eğlenceler, şeyler. Yani şenlik güzel bir şey. Ama eğer ona dünyaya daldırtıp da ahireti unutturursa o zaman kötü olur. Demek ki sebebe göre her şey. Yani neticesine göre. Bir şeyin iyiliği, kötülüğü neticesine göre. Yani kötü gibi görünen bir şey, insan iyi niyetiyle ona bakar, yaklaşırsa iyi olabilir onun için. İyi gibi görünen bir şey, kendisini kapıp koyverirse, gevşerse, şaşırırsa o zaman kötü olur. Peygamber Efendimiz'e birisi geldi sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki dua et ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki şükrünü eda edeceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın, Allah'a ibadetten geri kalacağın, seni geri bıraktıracak olan çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bu işi dedi. Uzun bir hikayedir bu. Yani ne hayırlıysa onu istemek lazım Allah'tan. Hayırlı olanı istemek lazım. Ya Rabbi bana evlat ver, evlat ver, evlat ver. Hayırlısını iste. Ya Rabbi bana mal ver. Ya hayırlısını iste. Şu şöyle olsun, hayırlısını iste. Her şeyin hayırlısını. Çünkü hayır mı, şer mi bazen insan anlayamaz. Şer gibi görünür, hayırdır. Hayır gibi görünür, sonu kötü gelir. Yani tatlı gelir insana, heves eder, sonu kötü gelir. Aman arkadaş, dua et bana şu sahilde efendim çok güzel plajların tam yanı başında ucuz bir dairenin peşindeyim, satın alayım. Hayırlı mı olacak acaba? Sen oraya gideceksin, çıplakları göreceksin, günahlara gireceksin, senin çoluk çocuk seni dinlemeyecek. Sen sakallı da olsan, hoca da olsan, sen işe gittiğin zaman, şey yaptığın zaman hakim olamayacaksın. Ne diye bana bir de dua et diyorsun orada, aman hocam şu olsun bu olsun filan diye. Yani iyi gibi görünüyor ama değil aslında. Onun için her işimizi bu uhrevi hesaba vurarak şey yapalım, ölçelim. Öyle bak, bir hadis, bir büyüğümüz diyor ki, büyük evliya Allah'tan kitap yazmış saat, diyor ki masiyetün evreset züllen ve inkisaren hayrun min ibadetin evreset izzen ve istikbaren. Bir günah ki insana haddini bildiriyor, edebini takındırıyor, boynunu büktürüyor, hak yola girmesine sebep oluyor, daha hayırlıdır bir ibadetten ki insana gurur veriyor, burnunu havaya kaldırtıyor, efendim kibirli insan yapıyor. O iyi değil. Kibir veren ibadetten, kendinin haddini bildirip, gözyaşı döktürüp de doğru yola dönmesine vesile olan ötekisi daha hayırlıdır diyor. Çünkü kibir fena. Kibir Allah'ın sevmediği, ucup, Allah'ın sevmediği sıfatlardan. Onun için o, bu hadis-i şerifte de böyledir yani. Buna benzer bir hadis-i şerifi de buralarda okumuştuk daha önceki derslerimizde. Her şeyin neticesine bakmak lazım. Netice itibariyle nereye varıyor? Mesela sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun, esasında para çıkıyor senden. Sevinmemesi lazım, üzülmesi lazım insanın ama sevap kazandığı için hayırlı. Hacca gidiyorsun, toz, toprak, sıcak, meşakkat, sıkıntı, belki izli hamdan ezilmek, ölmek, kalmak var ama yol Allah yolu. Cihat, cihada gidiyorsun, esas itibariyle malın gidiyor, masraf oluyor. Korku var, ölmek var, yaralanmak var, topal olmak var, kör olmak var. Ama Allah yolunda olunca, sevabı çok olunca iyi oluyor. Her şeyi ahiret hesabına vurup, ahiret terazisiyle tartıp öyle yapmalı. Efendim, iki tane kadın var. Acaba hangisini alsam? Hangisi Müslüman, daha Müslümansa onu al. Ama şunun malı çok, bilmem kendisi de güzel, şöyle böyle. Efendimiz öyle demedi ki. Efendimiz Müslüman olanla rağbet edin dedi. Ötekisi o öyle yapar da ondan sonra hayatın zehir zemberek olur. Sen onu ilk başta beğenirsin, sonra kötü gelir arkası. Hep hesaplarımızı Allah rızası için yapalım. Büyüklerimiz bize ne öğretti? Şöyle diyeceğiz. İlahi, ente maksudi ve rıdaki matlubi. Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı istiyorum. Her işte o. Her işte gayem o. Rahatımı terk ederim, malımı terk ederim, canımı terk ederim. Yeter ki sen razı ol. Sen razı olasın diye hepsini terk ederim. Elimin tersiyle iterim bütün nimetleri, şeyleri senin rızana aykırıysa. İstemem, öyle nimet nimet değildir diye vazgeçerim diyebileceğiz. Allah o terbiyeyi ihsan eylesin. Nimel gıda, ni'me gıdaul mümini es-sahuru. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alel mütesahhirîn. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, müminin ne güzel gıdasıdır seher vaktinde kalkıp da yediği o sahur yeme. Ne güzel gıdadır. Allahu Teala Hazretleri ve melekleri seher vaktinde sahur yemeye kalkan kimselere dua ederler, salat ederler. Allahu Teala Hazretlerinden salat ne demek? Rahmet. Rahmet eder yani okula, rahmetini ihsan eder. Meleklerden istiğfar ve dua. Ya Rabbi, bu kulun affı mağfiretiyle bak, sahura kalktı. Oruç tutacağım diye sahura kalktı diye. Halbuki yemek yiyor insan ama emre uygun olunca sevap oluyor. Yemek yediği halde yani kalkmasa, bak yemek yemiyorum daha büyük fedakarlık olacak. Hayır. Emre uymak iyi. Emre uymak iyi. Şurada yemek ye dediği zaman yersin. Burada yemek yeme dediği zaman yemezsin. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, seferdeyken, yolcuyken Namazı 4 rekat kılmaya devam etmek, 2 rekat kılmamak, seferi olarak kılmamak, 4 kılmak. Mukim iken, kendi şehrinde oturuyorken 4 rekat kılması gereken namazı 2 kılmak gibi yanlıştır. Doğru değildir. Halbuki bak orada 4 kılıyor, daha fedakarlık yapıyor. Fedakarlık yapıyor gibi görünüyor ama söz dinlemiyor. Söz dinlemiyor. Allah ikram etmiş, meşakkati var seferin. 4 rekatlı namazlarınızı 2 kılın diye buyurmuş. Baş üstüne diyecek. El emru fevkal ede. Baş üstüne ya Rabbi. Peki diyecek. Onun için bizim mezhebimizde bu hadise dayanarak alimlerimiz diyor ki efendim seferde namazı 2 rekat kılmak azimettir. Yani ruhsat değildir, azimettir. Onu öyle yapmak lazım. Manasına. İşte İslam'ın inceliği budur. Yat dediği yerde yatacaksın, kalk dediği zaman kalkacaksın. Bütün gece insan kalksa, ibadet etse, yalvarsa, yakarsa, tesbih çekse, sabah namazını evde kılıp yatsa, uygun değil. Çünkü öyle demedi Peygamber Efendimiz, sabah namazında camiye gelmek sünnet. Sen camiye gelmedin, hocam bütün gece ibadet ettim, ettin ama ters ettin. İşi usule uygun yapmadın. Asıl güzel şey söz dinlemektir. Dinde ne fazlalık ne eksiklik. Hatta sahabe-i kiramdan bir zatın hoşuma gidiyor sözü. Hani o Şaban'ın son günü, Ramazan'ın acaba biri mi, Şaban'ın 30'u mu? Yevmişek. Yevmişek'te oruç tutmam diyor. Hasreten tutmam diyor yani. Eski ümmetler diyor, her birisi bir şey kata kata dini bozdular diyor. Onun için ben öyle katıştırma yapmam diyor. Hani efendim işte tutayım da şeyse, Ramazansa iyi, Şabansa gene iyi, öyle şey yok. Her şey emre uygun olacak. Bazıları istediler ki evlenmesinler. Bazıları istediler ki geceleri ibadet etsinler. Bazıları istediler ki gündüzleri her zaman oruç tutsunlar. Hepsinin karşısına çıktı Peygamber Efendimiz. Onları tasvip etmediğini beyan etti. Ben dedi sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Ama bak evlendim. Evlenmemek iyi olsaydı ben evlenmezdim. Çünkü Allah'tan en korkanınız benim. Evlendim. Sonra gecenin bazı bölüğünde uyurum. Bazı bölüğünde kalkarım. Sonra bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Benim sünnetime uyun. Benim sünnetime uymayan benden değildir dedi. Dinde ifrat da iyi değildir. Tefrit de iyi değildir. Yani aşırı yapmak da iyi değildir. Azaltmak da iyi değildir. Onun için büyük Peygamber Efendimiz'den gene buyuruluyor ki kimse bu dinin yükünü çekemez. Ne kadar yük altına girse yük o kadar çoğalır. Gene daha geride kalır. Çekemeyeceği yük kalır. Kimse bu işi hak edemez yani. Mümkün değil. Onun için amellerden gücünüz yettiğine tevazu ile teveccüh edin. Ya Rabbi benim ağzımı çoğalsayıp ibadetimi kabul eyle deyin. Öyle şey yap. Yani iddialı girersin, bir müddet yaparsın. Ne oluyor? Hayrola, ben senin geceliğini hiç ışığının söndüğünü görmedim. Sabahlara kadar Allah kabul etsin. 100 rekat, 200 rekat namaz kılıyorum filan. İyi güzel Allah kabul etsin ama hep devam ettirebilecek misin? Yok. 6 ay sonra bıkıyor. Bakıyorsun bizim efendi namazı da bırakmış. Bıktı. Olmaz. İslam devamlılık dini. İbadetin hayırlısı az bile olsa müdavemetle muntazaman yapılan intizam dini yani Müslümanlık. Öyle yıldız gibi parla sön. Ondan sonra zikzak yap bir öyle şey değil. Ölçü, intizam, dikkat, edep budur dinimizin ana şeyi. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin bu inceliklerini anlayıp da öyle edibane, arifane Müslümanlık yapmayı, yaşamayı nasip eylesin, öyle Müslüman eylesin. Zaman sünnette kılınacak mı? Mecbur değil. Mecbur değil. Zaman geniş olursa kılar, zaman geniş olursa kılar, seferde bir insan sünnet kılacak mı? Mecburiyet yok. 4 rekatı bile 2 kılıyor. Zamanı çok genişse, yani otobüs kalkmıyor, durum müsait, o zaman sünnetleri kılmaya vakit var, kılar. Ama mecbur değil. Yani hiç sünnet kılmasa öğlenliğin, 2 rekat öğlenin farzını kılsa yola devam, tamam. Çünkü Allah Teala Hazretleri farzı bile 2 rekatını affetmiş. Sünnete artık bir şey kalmıyor. Ni'mel faidetü lil abdi ve ni'mel hediyetü el kelimetü min kelamil hikmeti yesme'uhar racülü feyeltevi aleyha hatta yühtiyeha ila ehihil müslim. Bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz değişik bir hediyeyi anlatıyor bize. Diyor ki ni'mel fa'iletü lil abdi. Kula ne güzel bir fayda sağlamaktır. Karşımızdaki kula ne fayda, ne güzel bir fayda sağlamaktır. Ve ni'mel hediyetü. Ne güzel bir hediyedir. Neymiş bu güzel hediye olan, ne faydalı olan şey? El kelimetü min kelamil hikme. Hikmetli sözlerden, yerli yerinde, doğru, efendim akla, şeriate, mantığa, Allah'ın rızasına, Resulullah Efendimiz'in sünnetine uygun bir söz ki, efendim yesme'uhar racülü, onu işitmiştir kişi veyahut yusmi'uhar racülü, söyler işittirir, karşısındakine anlatır. Kişi onu işitir, feyeltevi aleyha, üzerinde tefekkür eder. Bak ne güzel bir söz. Eğilir, iyice öğrenir, eksiksiz öğrenir. Peygamber Efendimiz'in hadisi mesela, hikmetli söz tabi, iyice sözünü kelimesi kelimesine belledi, üzerine eğildi. Hatta yühtiha ila ehihil müslim. Sonra öteki Müslüman kardeşine onu hediye edinceye kadar efendim iyice muhafaza eder. Yeri gelince de bak ben Efendimiz'den şöyle hadis-i şerif duydum. Evliya Allah'tan filanca zatın şöyle sözünü duydum. Efendim filanca arif alim kimse şöyle dedi, böyle dedi diye başkasına nakleder. Bu ne güzel hediyedir diyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel hediyedir. Demek ki hediye her zaman baklava, börek, şeker, kaymak olmuyormuş. Bazen de hikmetli, güzel bir söz. Bak Peygamber Efendimiz ni'mel faide. Ne güzel faydadır diyor. Ve ni'mel hediyeti diyor. Ne güzel hediye diyor. Nedir? İşittiğin hikmetli, güzel bir söz. Onun için bu güzel sözleri hatırınıza tutmaya kendinizi alıştırın. Bu hafıza denilen meleke kullanıldığı zaman kuvvetlenir. İyice zapt edeyim, dikkatle dinleyeyim, bakayım hafızama yerleştireyim. Böyle yaptıkça hafızanız kuvvetlenir, kullandıkça. Eğer hafızanızda kalmıyor ise şuranıza bir defter koyun, göğüs cebinize. Bir de yanına bir kalem, beğendiğiniz şeyi yazın. Beğendiğiniz şeyi oraya yazıverin, doğru kalsın hatırda. Şimdi bazen bir yerde oturuyoruz akşamüstü, ihvanımız toplanıyor. Okuyoruz hadis-i şerifi, 5 tane hadis okuyoruz. Ondan sonra kapatıyorum ben. Yatsıyı kılıyoruz, geliyoruz gene. Soruyorum, 5 tane okuduğumuz hadisler ne kaldı hatırınızda? Söyle bakalım, 5 taneyi say. Kimisi sayıyor, kimisi sayamıyor. Yani iyi dinlenmeyince, iyi dinlense bile bazen alıştırmamışız kendimizi böyle sözü. İyi dinleyip zapt etmeye alıştırmamışız. Bazısı hadisin başıyla öteki hadisin sonunu karıştırıyor. Bazısı öbür tarafını karıştırıyor filan. Yani dikkatli dinlemeye alışırsak, olduğu gibi zapt etmeye alışırsak iyi olacak. Buna kendimizi inşallah alıştıralım. Gelelim müjdeli bir başka hadisi şerife. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ni'me şefi'u el Kur'anu li sahibihi yevmel kıyameti yekul ya Rabbi ekrimhu feyülbesü tacel kerame sümme yekulu ya Rabbi zidhu feyüksa kisvetel kerame sümme yekulu ya Rabbi zidhu irda anhu feleyse ba'de rıdallahi şeyun. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Efendimiz, Kur'an-ı Kerim ne güzel şefaatçidir. Allah Allah, o kitap şefaatçi mi olur? Evet, Kur'an-ı Kerim şefaatçi olacak. Ne güzel şefaatçidir li sahibihi yevmel kıyameti, yani Kur'an-ı Kerim'e sahip olan, onu okuyan, efendim onu hafızasında bulunduran insana kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim ne güzel şefaatçidir. Yekulu der ki Kur'an-ı Kerim, ya Rabbi ekrimhu, ya Rabbi şu benim sahibime ikram et. Beni muhafaza eden, beni hafızasına alan, beni evinde muhafaza edip okuyan efendim kimseye ikram eyle ya Rabbi diye dua eder. Allah-u Teala Hazretleri biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'inde zikrediyor ki, bu elleri, bu ayakları, bu derileri konuşturacak. Şahitlik ettirecek. Nasıl konuşturacaksa konuşturacak. Bunlar günahkarların elleri, ayakları, derileri sahibi aleyhinde şehadet edecekler. Evet ya Rabbi, bu günahı işledi. Bu elini harama uzattı, çaldı. Bu ayağıyla o haram yere yürüdü diye şehadet edecekler. Allah-u Teala diyecekler ki, niye bizim aleyhimize şehadet ettin? Kendi azalarına öyle diyecekler. Onlar da diyecek ki, entakanallahüllezi entaka külle şeyin. Her şeyi konuşturmaya kadir olan Allah konuşturdu. Susmak elimize mi? Şehadet etmemek, şehadetten kaçmak mümkün mü? Allah konuşturdu diyecekler. Allah-u Teala Hazretleri dilerse taşı konuşturur, dilerse ağacı konuşturur, dilerse eli, ayağı, deriyi, gözü, kulağı konuşturur, Kur'an'ı konuşturur. Kur'an-ı Kerim böyle şehadet edecek, şefaat edecek, diyecek ki ya Rabbi şu benim sahibime ikram eyle, onun üzerine feyyül besü tacil, tacil kerame. Keramet tacı başına giydirilecek o Kur'an ehlinin. O Kur'an'a sahip kimsenin başına bir keramet tacı giydirilecek. Ne demek keramet tacı? Yani Allah'ın ikramı olarak başına onun efendim böyle şerefini, izzetini ifade etmeye vesile olan, güneş gibi parıldayan bir taç giydirilecek. Durmayacak Kur'an-ı Kerim, diyecek ki sümme yekulu ya Rabbi zidhu, ya Rabbi ikramını arttır. Arttır ya Rabbi şu benim sahibime ikramını. Fe yüksa kisvetel kerame. Üzerine keramet elbisesi giydirilecek. Yani Allah'ın ikramı olarak efendim müstesna bir şeref timsali olmak üzere üniformaların en şereflisi gibi efendim Kur'an hatırına onun üzerine bir kisve giydirilecek. Kur'an gene durmayacak. Diyecek ki sümme yekulu ya Rabbi zidhu. Ya Rabbi daha ziyade ikram eyle. Irda anhu. Razı ol bu benim sahibimden, bu Kur'an ehli olan kişiden razı ol diye Kur'an böyle şefaat edecek. Allah da razı olacak. Feleyse ba'de rıdallahi şeyin. Allah'ın rızasından daha öteye de ikram olmaz. Yani Allah razı oldu mu? Yani seviyor, razı olmuş, beğenmiş, hoşnut olmuş. Allah'ın hoşnutluğunu kazandı mı insan? Tamam. Ötesini söylemeye lüzum yok. Ötesini söylemeye lüzum yok. Allah-u Teala cümlemizi ehli Kur'an eylesin. Yani ehli Kur'an nasıl olacağız? Kur'an-ı Kerim'i alacağız, okuyacağız. Arapçasını okuyacağız, anlayacağız. Arapçasını öğreneceğiz. Tefsirlerini okuyacağız. Ezberimizi alacağız. Ahkamını tatbik edeceğiz. Ne demiş? Yalan söyleme demiş. Ne demiş? Namaz kıl demiş. Oruç tut demiş. Zekat ver demiş. Efendim haram söyleme, haram işleme demiş. Efendim faiz yeme demiş. Efendim bilmem yalan yere şehadet etme demiş. Ahkamını tutacağız. Ahkamına tabi olacağız. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i evladına okutur, öğretirse, evladı o Kur'an-ı Kerim'i öğrenir, amel ederse, o annenin, babanın başına da taç giydirilecek. Ahirette. Onun için evlatlarınızı ehli Kur'an yetiştirmeye gayret edin. Ama lafını değil sadece, lafzını değil, manasını da bilsin. Kur'an-ı Kerim'in şerefini anlasın. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim desin. O şerefin şeyine yakışacak tarzda insan olsun. Yani Kur'an'ın ahkamına tabi olsun. Onu öğretmeyi, başkalarına anlatmayı vazife bilsin. Şimdi şeyler var. Memleketimizde Kur'an kursları var. Kur'an-ı Kerim'e bir rağbet görünüyor. Evlatları oraya gönderiyorlar. Hafız yetişsin filan diye. İyi güzel ama efendim Kur'an-ı Kerim hafızlık efendim dünya devşirmek için değil. Dünya metaı, dünya metaı, malı, mülkü devşirmek için vasıta değil. Ahiretin sevabını kazanmak için vasıta. Allah'ın rızasını kazanmak için vasıta. Ona çok dikkat edeceğiz. Yani onu alet edip dünyalık devşirmeye çalışmak uygun değil ve onu öğreteceğiz evlatlarımıza. Ben dedim ki arkadaşlarıma, yani biz Kur'an kursu açsak kendimiz, o Kur'an kursundaki kardeşlerimizi bir meslek sahibi etsek, oradan kazansa bunu Allah rızası için yapsa, bu ahiret işini Allah rızası için yapsa, ondan şey yapmasa diye düşündük. Nimel adetü el kâiletü ve nimel adetü el hacâmetü. Mevzu gene değişti. Bu hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki ne güzel adettir kaylule uykusu. Ne iyi adettir hacamat olmak. Şimdi kaylule uykusu ne demek? Övülen bu. Kaylule uykusu ne demek? Kayıl veya kaylule uykusu öğlenden az evvel uyunan uyku demek. Hatta uyumasa bile uzanması, istirahati demek yani. İnsan gözünü kapatıp geçmese kendinden bile uzandı mı ona kaylule diyorlar. Öğlenden az evvel, öğle üzeri, o civarda. Neden? Sabah namazında kalktı bu Müslüman. Sabah namazında efendim öğle olduğu zaman mesaisinin yarısını çoktan geçti. 5-6 saattir ayakta. İşte o zaman uyumazsa akşama yorgun argın bitap düşer, yatsı namazını bile zar zor kılar. Ama o zaman şöyle bir istirahat ediverirse günün ortasındaki o istirahat böyle sanki buruşmuş çiçeği sulamak gibi yeniden bir tazelik getirir. Peygamber Efendimiz uyurdu böyle öğlenden evvel ki faydası ne? Oruçluysa oruca takviye olur. Sebep olur yani rahat bitirmesine. Efendim geceliğin ibadete kalkmasına kolaylık olur. İnsanın neşesini arttırır. Şimdi insanı uyutma. Tamam uykuya ihtiyacım yok. Uyuma ama akşama bakarsın yüzü gülmüyor. Suratı bir karış asık. Ne oldu? Uykusuz. Keyfi yerinde değil. Yani tadı yok halinde. Böyle bir neşe hali olmaz. İşte bu öğle uykusunu yapmak lazım. Hocam hepimiz işçiyiz, esnafız. Öğleyin uyumak mümkün olmuyor falan diyebilirsiniz. Bir çaresini bulup uzanmaya alıştırın kendinizi. Şimdi muhtelif zamanlarda da söyledim. Amerika'da zenginlerin hayatlarını incelemişler. Zengin adam, milyoner. Çok paraları var. Dolar milyoneri. Yani milyonları olan bir adam. Ama çok çabuk ölüyormuş. 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında. 50 yaşını geçenler bile az. Bir tanesi çok uzun yaşamış. Bu neden uzun yaşadı diye hayatını incelemişler. Öğleyin iş yerinde özel daireye çekilirmiş. Hiç kimse rahatsız edemez kendisini. Sekreterler, şunlar, bunlar hele bir telefon bağlasınlar. Mümkün değil. Yani yer yerinden oynasa, şirketleri batsa, çıksa öğleyin o saatte rahatsız etmek yok. O uzanırmış öğleyin o vaktinde. Hadislerimi okudu, ne yaptı yani? Onlar bazen öyle yapıyorlar. Böyle hasım hasım okuyorlar, faydalı şeyler alıyorlar. Eskiden mesela yıkanmazlardı Hristiyanlar. Hiç yıkanmazlardı. Neden? Bebekken papazın kendisine verdiği vaftiz suyu bozulmasın diye yıkanmayı sevmezlerdi. Bir sene. Bir sene ne olur? Hatta bizim bu memleketimize gelip de giden seyyahlar, bizim dedelerimizin böyle her gün yıkandığını, abdest aldığını, boy abdesti, gusül aldığını falan görünce bunlar hasta olacak sanırlarmış. Yani korkarlarmış. Kendileri bir sene yıkanmıyor. İki sene yıkanmıyor. Yalnız kraliçeler falan kolonyayla silinirlermiş. İşte bilmem ne kadar zamanda bir. Ama şimdi bak yıkanmayı öğrendiler. Hepsinin evinde banyo var. Hepsinin evinde duş var. Bir sabah yıkanıyorlar şimdi, bir akşam yıkanıyorlar. Yani öğrendiler, şey yaptılar. Sonra eskiler bunlar diş fırçalamak bilmezlerdi, diş temizlemek bilmezlerdi. Ama bizim 1400 yıldan beri dişlerimizi biz fırça çıkmadan, naylon çıkmadan misvak denilen şeylerle dişlerimizi temizlemişiz. Peygamber Efendimizin sünneti. Sonradan bu işin doğru olduğunu anladılar. Bak nasıl diş macunları çıkarttılar, diş fırçaları çıkarttılar, motorlusunu çıkarttılar, ağzına sokuyorsun gırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ama ne, esası ne? Dişi temizlemenin önemini anladılar. Yıkanmanın önemini anladılar. Yani bu Hristiyanlar bizim Müslümanlığı tetkik ediyorlar. Tetkik ediyorlar, faydalı gördükleri şeyleri alıyorlar. Olabilir ki gene şeyden almışlardır, yani bizim hadisi şeriflerden almışlardır. Hasılı, hülasayı kelam yani, öğleyin fırsatınız varsa şöyle bir ışıkları kapayın, bir uzanın, bu sünnet yerine gelsin. Bak nasıl dinç olacaksınız. Şöyle azıcık bir uzanın, namazı kıldıktan sonra veya namazı kılmadan evvel şöyle bir kapatın kapıyı, pencereyi, perdeyi, ışığı, şöyle bir 15-20 dakika uzanın, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir, tavsiyesidir diye, gece ibadetine de kolay kalkarsınız. Geceliğin bir de teheccüd var ya, sevaplı ibadet. Hayrun mined dünya ve ma fiha. Rekatani minel leyl, gecede kılınan iki rekat namaz, dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. E bu adam nasıl geceye kalksın ki, akşama zaten o yorgun, bitkin geldi, bir de akşam yemeğini yedikten sonra camiye bile gidecek hali kalmadı. Yatsıyı paldır küldür kıldı, yattı, tamam. Ama gündüz dinlenirse gece ibadeti de kolay olur. Bir de hacamatı tavsiye etmiş burada. Nimel adetü el hacame. Ne güzel adettir hacamat olmak. Hacamat olmak ne demek? Kan aldırmak demek. Artık onun şeklini, şemalini ben, yani şöyle çizerler deriyi, öyle alırlar veya başka şekillerle alırlar. Kan alma. Kan fazlalaşıyor damarlarda. Efendim, onu aldığın zaman kalp bir rahatlıyor. Bir de eski kan gidiyor. Kan azaldığı için ilikler, kan yapan cihazlar, dalaklar yeniden bir çalışma yapıyor. İnsanda bir tazelenme oluyor. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz. Yani bu kan aldırma işini, hacamat olma işini tavsiye etmiş. Öğle uykusunda tavsiye eylemiş. Arkasındaki hadis-i şerif bizim biraz memleketimize göre pek şey değil ama gene teberrüken okuyalım. Nimel iblis selatüne yuhmelu ala necibiha ve tugna erbabuha ve tümnehu gaziruha ve tültaka fi mahalliha yeme vuruduha fi ataniha. 30 tane develik bir sürüye sahip olmak ne iyidir diyor Peygamber Efendimiz. Oranın deveyi, en çok mevcut olan hayvanı, çölün hayvanı deve. 30 devesi olmak ne iyidir. En güçlü kuvvetlisi, uygun böyle asil olanına binilir. Efendim, sahipleri zengin olur. Her türlü şeyden müstahni olur. Çünkü bunun yününden faydalanırlar, derisinden faydalanırlar, keserler, etinden faydalanırlar, sütü sağılır, sütünden faydalanır. Deve çok böyle her şeye faydalı olan bir mahluk. Ve tümnehu gaziruha, yünleri bağışlanır. Ona buna verilir, hayır yapılma vesile olur. Ve mübarek hayvandır, öyle ürküp kaçıp gitmez. Ve tülteka fî mahalliha yeme vürüdüha. Gidip vardığın zaman yerinde bulursun. Koyduğun yerde bulursun. Yani dağılmış gitmiş, aradınsa bul. Hadi bakalım çölün içinde. Öyle oraya buraya gitmez yani. Efendim, vatanına nereye koyduysan orada aynen bulursun diye övmüş Peygamber Efendimiz. Bu deve sahiplerinin de devenin şeyi üzerinde de Kur'an-ı Kerim'de medihler var, yaratılışı üzerinde. Buyuruluyor ki ayet-i kerimede efela yenzurune ilel ibli keyfe hulukat. Şu insanlar hiç şu devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Bu devenin yaratılışında ibret var, hikmet var. Neden hikmet var? Öyle hikmetler var ki bir kere bu hayvan sırtına gıdasını 3 günlük, 1 haftalık gıdasını depo ediyor. Hörgüç dediğimiz şey depo. Suyunu depo ediyor, gıdasını depo ediyor. Ondan sonra 3 günlük, 5 günlük yola susuz gidebiliyor. Tam çöl hayvanı. Yani su her yerde bulunmaz. Sonra devenin ayakları böyle yaygındır. Lop loptur. At gibi olsa kumun içine batar. Tırnak olsa batar. Ama böyle yaygın olduğundan kumun üstüne lap lap lap basar ve güzel yürür. Yani muhite uygun. Muhite gayet uygun. Uzun bacaklı. Kısa olsa kum tepeleri arasında yürüyemez. Yüksek. Efendim, deposu sırtında. Susuzluğa mütehammil, gıdasızlığa mütehammil, yürüyüşü kolay. Efendim, hızlıca gider. Halim selim şey bir hayvan. Yani bunun bu böyle neden başka yerde değil de burada çölde böyle yaratmış onu? Onda bile insan düşünüverirse Allah'ın varlığını, birliğini anlar, yola gelir. Onun için ayet-i kerimede bakmıyorlar mı onun nasıl yaratıldığına develin diye işaret ediliyor. Hakikaten de ben de acizane bakıyorum. Rabbimiz her şeyi ne kadar hikmetle yaratmış. Kışın portakal var. Portakalın içinde C vitamini var. Kışın insan çok üşür. C vitamini soğuğa en iyi şey. Yani kışın onu şey yapmış. Yazın insanın soğuğa ihtiyacı, suya ihtiyacı olur. Yazın karpuz kavun var. Kocaman kavun, içiyorsun, yiyorsun, neyse, safi su. %99'u su. Yani Rabbimiz öyle güzel bir ambalaj yapmış ki suya, Bir de şeker katmış içine, kullarım yesin de şükresin diye. Yazın onu yiyorsun, susuzluğun gidiyor. Yani neye baksanız ibrettir. Deveye de baksanız o da ibrettir. Allah bizi ibretleri görüp de kendisine güzel kulluk edenlerden eylesin. Ni'mel yevmü yevmü arafete yenzilillahu azze ve celle ile sema'id dünya. Ne güzel gündür Arefe günü. Arefe günü ne güzel bir gündür. Allah-u Teala Hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzül buyurur diyor. Arefe günü dediği nedir? Kurban bayramının bir evvelki günüdür. Yevmi Arefe, hacıların Arafat'a çıktığı gün. Hem gün mübarektir, hem de Arafat'ın mahalli mübarektir. Hacılar oraya gitti mi yer de muhalli mübarek, zaman da mübarek. Artık etsinler duaları, Rabbinin rızasına er versinler. Çünkü bugün gözüne, kulağına, diline sahip olan efendim hayra erer diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Gözüne sahip olacak, harama bakmayacak, diline sahip olacak, kimseyi incitmeyecek, duayla meşgul olacak filan. Mübarek bir gündür. Ama hacca gidememiş insan da zamanın mübarekliğinden faydalansın. Yani Arafat'a gidemiyor ama burada da var Arefe günü. Bu günde, Arefe gününde oruç tutmak çok sevap. Yani geçmiş senenin ve gelecek senenin günahına kefarettir diye hadis-i şerif var. İki senenin. İki senenin günahını bağışlattırır diye hadis-i şerif var. Arefe gününde oruç tutmaya yazın defterlerinize, kaydedin. Ona gayret edin. Ama hacıların oruç tutması mekruh. Neden? Hacı vazife yapacak orada. Şeyin altında, güneşin altında, Arafat'ta vazife yapacak. He, ben tutuvereyim de o sevabı ben sağlayayım. Mekruh. Efendimiz tavsiye etmemiş. Duymadın mı? Mekruh. Yani söz dinlemek iyi. Gene bak, söz dinlemediği zaman, idai yapayım dediği zaman iyi yapmıyor. Hadi bayılıyor. Hadi bayılıveriyor bu sefer. Kaldı. Bütün şeyler, tesbihat, dualar kaldı. Allah-u Teala Hazretleri bizleri hayırlı günlerin hayırından, bereketinden faydalandırsın. Şu haçlara, ömrelere sıhhatle, afiyetle varmayı nasip etsin. Efendim mağfirin zümresine dahil eylesin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak kendisine varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allah-u Teala. İllallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum ve amwalahum bi anna lahum al-jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين İbadetlerimizi, taatlerimizi, müzakereyi, ilmi hadisimizi, hatmi hacegâdımızı, zikirlerimizi, tesbihatımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu bir adet Kur'an-ı Kerim hatmini, bir adet 70 bin kelime-i tevhid hatmi şerifini, 14 adet 786 besmele-i şerifi, zikrini ya Rabbi lütfunla keriminle kabul eyle. Ecri cezil sevabı kesir ihsan eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Efendimiz'in sevgisine bizleri mazhar eyle. Cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya Saadat ve Meşayi Turk Aliye'mize hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, bize dua vasiyet etmiş olanların, bizden dua bekleyenlerin ruhlarına ikram eyle. Şu hatimleri çeken, okuyan kardeşlerimizin niyetlerine göre geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın geçmişlerine ikram eyle. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, gazilerin, mücahit askerlerin, muvahhidlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, ulemanın, fazılların, kamillerin ruhlarına ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Makamlarını daha âlâ eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Ya Rabbi, bizim ve onların derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi, bizlere dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit hayırlarını ihsan eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ya Rabbi cümlemizi helal pak kazançlarla mütenaim eyle. Kazançlarımızla senin yolunda hayrat-ı hasenat, sadakat-ı cariyat nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de senin yolunda daim, zikrinde kaim, salih kullar eyle. Bizim evlatlarımızı imandan sonra küfre düşürme. Ya Rabbi şaşıranların evlatlarını da doğru yola hidayet eyle. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi her çeşit afetlerden, felaketlerden ve hasreten düşmanlardan mahfuz eyle. Esir mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, gadirden halas eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı tekrar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, senin dinini dünyanın her yerindeki insanlara tebliğ etmeyi, yaymayı bizlere nasip eyle. Son nefeste ömrümüzü yolunda geçirmiş olarak sevdiğin, razı olduğun kul olarak ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile, Kur'an ile Resulullah Efendimiz'i göre göre cennetteki makamımızı müşahede ede ede ruh teslim etmeyi, dünya değiştirmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin dualarımızı Ravza-i Mutahhere'de ve Kabe-i Müşerrefe'de yapılan, Mültezem'de yapılan dualara ilhak eyleyip makbul eyle. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Hatmil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Hatmi Tehlili Şerif ve bi hürmeti Zikrike Şerifil Celilil Cemil ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.